bırak elimi bırak. Her şey tadında kalsın, yıkılmasın. Hiçbir şey sorma bana, gözlerinden yaş akmasın, yaşlar akmasın. Artık elimi bırak, her şey tadında kalsın, yıkılmasın. Hiçbir şey sorma bana, gözlerinden yaş akmasın, yaşlar akmasın. Hoşça kal sevgilim, hoşça kal. Ağlamanın faydası yok, inan yok yok. Arkana bakma sakın, unut beni gidiyorum, bu defa dönüş yok. Artık gidiyorum, ağlamanın faydası yok, inan yok. Arkama bakma sakın, unut beni gidiyorum, bu defa dönüş yok. Hoşça kal sevgilim, hoşça kal. Ne gecem, ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal bu kız, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzel, hoşça kal, hoşça kal.